uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro ruszają zapisy na szczepienia dla nauczycieli, którzy nie skończyli 60 lat. Dostaną preparat firmy AstraZeneca. Tragiczny w skutkach pożar w Zakopanem. Dwie osoby nie żyją, trzy są ranne. W Międzynarodowym Dniu Solidarności z Białorusią kraje bałtyckie wezwały władze w Mińsku do uwolnienia więźniów politycznych. Od jutra nauczyciele klas od 1 do 3 przedszkoli i wychowawcy w żłobkach mogą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat, będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Ta szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Karolina Pyziak-Kowalska, koordynator szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Wyjaśniła, że jest to nowa szczepionka wektorowa, która skutecznie wytwarza odporność w organizmie. Ta szczepionka ma nieco mniejszą skuteczność całościową, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed zakażeniem, natomiast niezwykle skuteczna jest, jeżeli chodzi o możliwość rozwinięcia powikłań. Bo zaletą tych szczepionek wektorowych jest to, że wywołuje ona bardzo silną odpowiedź immunologiczną przy podaniu małej dawki preparatu, a jest zachowanie jednocześnie bezpieczeństwa i pewnej stabilności tego produktu. Wczoraj Polska otrzymała pierwszą dostawę szczepionki firmy AstraZeneca, to 120 tysięcy dawek. Do końca lutego koncern ma dostarczyć milion dawek preparatu. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Polsce 4728 nowych przypadków infekcji koronawirusem. Zmarły 93 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że dzisiejsze dane są niemal identyczne jak tydzień temu. To jest praktycznie tyle samo, co w ubiegłą niedzielę, czyli widzimy, że jest dość duża stabilizacja, jeżeli chodzi o nowe zachorowania, nowe zakażenia koronawirusem. No to jest dobra wiadomość, na pewno osiągnęliśmy już tą stabilizację, bo to widzimy od kilkunastu już tygodni. Ja bym chciał, żeby oczywiście było to na niższym poziomie, ale myślę, że tak jak zawsze powtarzam, to wszystko zależy od nas. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 31 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Dwie osoby nie żyją, a trzy są ranne. To bilans pożaru pustostanu w Zakopanem. Osoby poszkodowane to najprawdopodobniej bezdomni, którzy chowali się w budynku przed mrozem, mówi Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej. Prawdopodobnie doszło do zaproszenia ognia przez jedną z osób przebywających wewnątrz budynku. Osoba przyznała się do tego, że używała ognia otwartego. Budynek, który spłonął, to zabytkowa i niszczająca willa Borek, w której mieszkał i tworzył Władysław Hasior, artysta ściśle związany z Podhalem. Kraje bałtyckie ponownie wezwały białoruskie władze do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych i dziennikarzy. Apel został wystosowany w związku z Międzynarodowym Dniem Solidarności z Białorusią. Litwa, Łotwa i Estonia zażądały natychmiastowego zaprzestania przemocy, zaangażowania się w dialog z narodem białoruskim i przeprowadzenia uczciwych wyborów. Tak jak Białorusini walczą o swoje podstawowe prawa człowieka i stawiają opór, tak też społeczność międzynarodowa musi zwracać uwagę na to, co dzieje się na Białorusi, uważnie śledzić sytuację i podejmować działania, napisano w komunikacie wydanym przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych trzech państw bałtyckich. Wieczorem budynki użyteczności publicznej na Litwie, Łotwie i w Estonii zostaną podświetlone na biało-czerwono-biało. Ma to być wyraz solidarności z narodem białoruskim. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią ogłosiła opozycjonistka Swiatłana Cichanouska. Specjalne serwisy przygotowywane przez sekcję białoruską redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy są emitowane 3 razy dziennie w programie pierwszym. Za 1,5 godziny w niemieckim Klingenthal rozpocznie się drugi indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj triumfował Norweg Halvor Egner Granerud, drugi był Kamil Stoch, a podium uzupełnił Słoweniec Bor Pawlovčić. Wysoko zawody ukończyli też Piotr Żyła na 4. pozycji i 6. Dawid Kubacki. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek uważa, że w gronie faworytów do zwycięstwa ponownie będzie ta trójka polskich zawodników. Na pewno będą walczyć. Tu myślę, że jeżeli warunki nie przeszkodzą, to jednak tu Granerudę bym stawiał znowu na pierwszym miejscu. A i trzeba tutaj pochwalić Bora Pawlovčića, bo naprawdę zaczyna Słoweniec skakać bardzo dobrze. Także Słoweńcy jeszcze dla Niszek. Też widać, że forma u nich zwyżkuje. No więc zobaczymy, jak to będzie. W pierwszej serii konkursowej wystąpią także Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Tomasz Pilch.

że myślę. Myślcie, że się cieszę. Świadomość jest tańcem radości. Moja świadomość tańczy przed lampą deszczu, przed łupiną ściany, przed sklepem spożywczym z wiecami kapusty, przed ustami mówiących przyjaciół, przed własną ręką nieoczekiwaną, przed niewydrążoną rzeźbą w rzeczywistości. W przepychu najlepszej zabawy i najwznioślejszego nabożeństwa nieoddzielnie moja świadomość tańczy. Świadomość jest tańcem radości. Moja świadomość tańczy. A kiedy porwie się taniec zwyczajem każdego kłębka, pójdę do nieba, gdzie się nic nie czuję, gdzie od początku byłem, zanim byłem, gdzie już do końca będę, gdy nie będę. Tam radość nie do opisania. To wszystko. To był Paweł Pasini, The Rhodes Brothers, Dzieci Snów. Ten sam Paweł Pasini, który dzisiaj z nami jest na łączach. Może słów o Mironie Białoszewskim. Skąd ten autoportret radosny znalazł się akurat w tym utworze? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest tylko z moim skromnym udziałem tam tekst Białoszewskiego, że to w sposób absolutnie niezwykły mówi Paweł Janys, jeden z moich ukochanych aktorów, z którym mam zaszczyt, frajdę i przyjemność współpracować. Tam ode mnie jest tak naprawdę tylko ta krótka rymowanka, którą napisałem przy pracy nad spektaklem Dzieci Snów na podstawie słownika chazarskiego Milorada Pawicza. I taki jest, ja czasem robię takie rymowanki, które otwierają mi jakieś przestrzenie i to jest coś w rodzaju takiego półzaklęcia czy czegoś, nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale naprawdę zatkało mnie, ponieważ w notatkach, które szykowałem na dzisiejsze spotkanie, mam taki duży napis autotematyzm i nie sądziłem, że to osiągnie tak radykalną formę już na samym początku naszej rozmowy. Do bardzo głębokiej niszy zawitaliście, skoro to nagranie w ogóle zostało stworzone w radio, naprawdę. Także jestem w szoku. My wracamy do tematu naszej audycji, dybuk Szymona Anckiego. Skąd ten temat? Kim był Szymon Anski? Może przede wszystkim zapytam profesora Jacka Kopcińskiego. Patrzę w tej chwili na mauzoleum trzech pisarzy, które stoi na żydowskim cmentarzu w Warszawie, przy ulicy Okopowej, i kryje w sobie szczątki Icchoka Lejba-Pereca, Jakuba Dinezona i Szymona Anskiego. Szymon Anski zmarł w 1920 roku i w tym samym roku doszło do 9 grudnia do premiery jego najważniejszego utworu, z którego jest najbardziej znany, do premiery dramatu Dybuk między dwoma światami. Odbyła się ona w Warszawie w Teatrze Elizeum, a dramat ten wystawiła grupa wileńska, grupa żydowskich aktorów, którzy występowali właśnie pod taką nazwą, objeżdżali różne miasta, doszło do tej premiery w Warszawie. Dybuk został wystawiony w języku jidysz. Zacząłem od tego mauzoleum, ponieważ to jest najbardziej materialna pamiątka po obecności tej niezwykłej osoby, jaką był Szymon Anski, ale także dowód na to, że w XIX i XX wieku rozwijała się bardzo żywo kultura żydowska w języku jidysz. Wszyscy trzej wymienieni przeze mnie pisarze tworzyli właśnie w tym języku, w języku, którym posługiwali się Żydzi polscy, rosyjscy, niemieccy, mieszkający w różnych zakątkach Europy Środkowej i Wschodniej. Szymon Anski to jest postać trochę zapomniana, a jednocześnie niezwykle fascynująca. Urodził się w 1863 roku w Cześnikach, w gubernii witebskiej, obecnie na Białorusi, jako Szlojmę Zenwił Rapoport. Przyjął pseudonim Anski dopiero wtedy, kiedy zaczął pisać artykuły do rosyjskich czasopism. Początkowo chciał się podpisywać Ananski, tak jak nazywała się jego matka, ale kiedy dowiedział się, że istnieje już dziennikarz żydowski o podobnym pseudonimie, Aniński, skrócił sobie to słowo do An-Kreska-Ski i tak funkcjonuje w historii literatury żydowskiej, ale także w historii literatury i teatru polskiego. Powiedziałem, że była to postać bardzo ciekawa, ponieważ Szymon Anski wywodził się z żydowskiej, tradycyjnej, ortodoksyjnej rodziny, ale jako młody człowiek zafascynował się ideami Haskali, czyli ideami oświecenia żydowskiego i poszedł tą drogą, którą wędrowało ówcześnie wielu żydowskich inteligentów, drogą emancypacji, z którą związana była także idea asymilacji Żydów z społeczeństwem, z narodami, w których oni żyli. W tym wypadku chodziło o Rosję, ale ta emancypacja nie oznaczała całkowitego odrzucenia tradycji żydowskiej. Haskala to była idea kształcenia się Żydów w językach narodów, w których ich mniejszości żyły, uczestniczenia w pełni w życiu społecznym tychże narodów. Z tym się wiązały też wspaniałe kariery, także artystyczne, ale też pamiętania o przeszłości. I Szymon Anski od pewnego momentu zafascynowany był etnografią, zafascynowany był odkrywaniem i utrwalaniem w jego przekonaniu znikającej kultury ortodoksyjnych Żydów. Do historii nie tylko jego życia przeszła taka niezwykła ekspedycja etnograficzna, którą on zorganizował tuż przed wybuchem I wojny światowej, w latach 1911-1914, to było kilka wypraw na Wołyń i Podole, gdzie w towarzystwie muzykologów, etnografów, historyków Szymon Anski odwiedzał dziesiątki miasteczek, w których mieszkali Żydzi, utrwalał ich kulturę, zapisywał ich wspomnienia, fotografował. Podczas właśnie tych ekspedycji w jego wyobraźni zrodził się pomysł na dramat o Dybuku. Najbardziej charakterystycznym motywie dla żydowskiej kabały, folkloru, kultury ludowej. I o Dybuku dzisiaj w Trójce Literackiej rozmawiamy, a szukając razem z wydawcą współczesnych, ciekawych aranżacji muzycznych tego dramatu, natrafiliśmy na Tolę Jasionowską i jej utwór Dybuk. Tola Jasionowska, bardziej znana jako aktorka, nam wydaje się właśnie urzekająca w tym utworze. Dybuk, Tola Jasionowska, muzyka Tola Jasionowska i Karolina Humaj. Nie ma cię, kolejny dzień. nie jeden już pochłonąć chciał mnie mrok, tylko to pamięć ust trzyma mnie przy tobie. Była Tola Jasionowska i jej Dybuk, bo dzisiaj właśnie o Dybuku Szymona Anskiego rozmawiamy w Trójce Literackiej z naszymi gośćmi, profesorem Jackiem Kopcińskim, Pawłem Pasinim i profesorem Mikołajem Sokołowskim. No właśnie, sztuka Dybuk funkcjonowała od początku w czterech językach. Kiedy, gdzie i jak wyglądał ten kontekst polskiej premiery tej sztuki? Jacek Kopciński. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w Warszawie, w Teatrze Elizeum. Występuje tam trupa wileńska. Aktorzy żydowscy grający Widzisz dokonują prapremiery Dybuka, dramatu Szymona Anskiego, opartego na motywach folkloru żydowskiego. Prapremiera ma miejsce w grudniu 1920 roku. Czyli prawie równo 100 lat temu. I w związku z tym, chwilę temu obchodziliśmy tę rocznicę, ukazała się książka Dybuk między dwoma światami z pięknym wstępem profesor Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, której zawdzięczamy właściwie całą tę inicjatywę wydania dwujęzycznego Dybuka. Dodam, że mamy do czynienia z przekładem Michała Friedmana. Historia tych przekładów na polski jest dłuższa. Trupa Wileńska grała inny przekład. Trzeba też powiedzieć, że praca Anskiego nad tym dramatem w kilku językach i też nad przekładami wiązała się też z pewnymi przeróbkami tego tekstu. Na przykład pod wpływem kontaktów Szymona Anskiego ze Stanisławskim w Petersburgu w tym dramacie pojawiła się bardzo ważna postać Meszułacha, posłańca Bożego, który jest takim głosem wyroczni w tym dramacie, tłumaczącym sens bardzo tajemniczych zdarzeń, które w tym dramacie mają miejsce. To może trzeba profesor powiedzieć... Sokołowski opowie nam treść tego dramatu. Nawiązując do wypowiedzi profesora Kopcińskiego, chciałbym zwrócić Państwa uwagę też na pewną podwójność, którą profesor w sobie kryje, to znaczy z jednej strony jest krytykiem teatralnym i pracownikiem teatru, tak bym to określił, a z drugiej strony z wykształcenia jest filologiem i słuchając jego słów należy pamiętać, że w ośrodku badań nad polskim współczesnym dramatem interesuje go właśnie tekst dramatu. I kwestia wielojęzyczności Buka jest rzeczywiście zjawiskiem niesłychanym, bo można powiedzieć z punktu widzenia tradycyjnego edytorstwa, że jest to dramat bez tekstu głównego, tego, który tradycyjny edytor uznawałby za tekst główny, ten jedyny wyrażający intencje autora. Albo można powiedzieć, że jest to dramat posiadający wiele tekstów. Tutaj dodatkowo nie mówimy o wersjach istniejących w jednym języku, ale mówimy o wersjach, które przetrwały w różnych językach. Oryginalnie powstał po rosyjsku, powstała wersja widzisz, wersja hebrajska, wersje w innych językach narodowych. Jak sądzę, otwiera się tutaj ogromne pole do badań właśnie nie tyle teatrologicznych, co czysto filologicznych, ponieważ te niuanse w tłumaczeniach, a intuicyjnie można powiedzieć, że pewnie nawet jeżeli podaje się za podstawę wersję hebrajską czy wersję jidysz, to sądzę, że tłumacze zwykle konsultują także wersje w innych językach. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z pewnym tekstem, który jest kontaminacją nie tylko językową, ale też kontaminacją, która będąc pochodną języka niesie w sobie bardzo subtelne zróżnicowanie, takie znaczeniowe, czy nawet symboliczne, czy kulturowe. Natomiast jeżeli przechodzilibyśmy już do samego zapętlenia akcji tego dramatu, to trzeba powiedzieć, że tu też złożyło się kilka tradycji na ten utwór. Zwykle mówi się, że tą główną jest tradycja ludowa, żydowska, hasycka, którą Anski poznał bardzo dobrze i bliska między innymi dlatego, że prowadził badania terenowe, takie badania, byśmy powiedzieli dzisiaj, etnograficzne. I tutaj często podkreśla się, że najprawdopodobniej on podobny do przedstawionego w Dybuku przypadek dziewczyny, powiedzmy to nawiedzonej, naznaczonej w jakiś sposób, spotkał osobiście. Drugą taką tradycją, na którą tutaj należy zwrócić uwagę i nawet powstaje taka pewna zbitka, dramat żydowski połączony z Romeo i Julią Szekspira, to jest słuszne określenie. Mamy tutaj wątek miłosny. Przypomnę, że głównym konfliktem tego utworu jest stosunek dwóch rodów czy dwóch ojców, o czym na początku nie wiemy, którzy obiecują sobie jeszcze przed narodzinami swoich dzieci, że jeżeli to będzie córka i syn, to te dzieci się w przyszłości połączą węzłem miłosnym, a także węzłem małżeńskim. I rzeczywiście rodzi się córka Lea, rodzi się syn Hanan, ale losy tych dwóch ojców rozchodzą się. Ojciec Hanana umiera, a Zender, ojciec Lei, zapomniawszy być może, a być może z jakichś intencji bardziej przyziemnych, materialnych, postanawia wydać Leę za kandydata bardziej majętnego. Hanan, gnany przez świat jakąś dziwną siłą, nie mając świadomości tej pierwotnej obietnicy, którą jego ojciec złożył swojemu przyjacielowi, szuka tej wybranki. Jest tu pewna siła mistyczna, jest tutaj też pewien taki mistyczny fatalizm. Kiedy wreszcie odnajduje Leę i dowiaduje się, że ona jest przeznaczona przez ojca innemu, to umiera, a następnie wciela się w nią. I to pojęcie dybuka oznacza sam ten akt wcielenia się w inną osobę, wcielenia się duszy zmarłego, ale oznacza też samą tą duszę zmarłego. I ten fatalizm realizuje się tutaj i realizuje się mimo tego tragizmu szczęśliwie, bo oni, to pani profesor Kuligowska też zwracała na to uwagę, w oryginale tam jest pojęcie, które można oddać za pomocą polskiego słowa zlewają się. Oni się stają jakąś jednością, to znaczy ta miłość, której byli przeznaczeni, która została dla nich zaprogramowana przez ojców, realizuje się. W jakiś sposób można powiedzieć szczęśliwie, chociaż nie w tym wymiarze ziemskim, a w tym wymiarze pozaziemskim, niebiańskim. I tutaj oczywiście ta dość prosta historia obrasta w pewne elementy, w pewną symbolikę, która pozwala ten utwór czytać w sposób już znacznie bardziej skomplikowany i nie sprowadzać tego do jeszcze w jakiś sposób XIX-wiecznej wizji miłości. Powiem tylko, że oprócz właśnie tych dwóch tradycji, szekspirowskiej tradycji, głównie związanej z Romeo i Julią i tej tradycji terenowej, ludowej, hasyckiej, oczywiście otwiera się pytanie na przede wszystkim inspirację twórczością Mickiewicza i to nie tylko czwartą częścią Dziadów, gdzie temat miłości jest dominujący, ale też na przykład na ballady i romanse, których ta miłość, taka właśnie miłość predestynowana jest istotnym elementem i w romantyczności, i w Świteziance. To za chwilę wrócimy do tych związków Dybuka i polskiego romantyzmu, a my chcieliśmy dzisiaj Państwu przypomnieć projekt Alchimia Justyny Skaczkowskiej. Alchimia, czyli alchemia. Posłuchajmy, jeżeli mamy dzisiaj trójkę literacką o teatrze, to utwór Wędrowni Sztukmistrzowie będzie tutaj pasował. Thank you. To była Justyna Steczkowska i utwór Wędrowni Sztuk Mistrzowie z płyty Alchimia do słów Romana Kołakowskiego. I wracamy do Dybuka, który jest dzisiaj tematem Trójki Literackiej. Paweł Passini opowie nam o pojęciu w ogóle duszy w kulturze i tradycji hasyckiej. Bardzo bym chciał nawiązać do tego, o czym mówili panowie przede mną. Tym bardziej, że jak opowiadamy o początkach Dybuka, to wydaje mi się, że mogę tam dorzucić jeszcze parę kamyków takich wynikających z mojego czytania Anckiego i jego dzieła. I taką bardzo ważną rzeczą, wydaje mi się, że którą trzeba powiedzieć na samym początku, to że, proszę państwa, trzeba być bardzo ostrożnym, bo to działa. W jakim sensie to działa? Anski umiera w poczuciu, że nie udało się. I na jego pogrzebie reżyser Dawid Herman mówi, 30 dni to postawimy i to jest właśnie Wilne Trupe i potem to jest grane z sukcesem chyba około 300 razy. I ogólnie chyba około 150 tysięcy widzów ogląda ten spektakl. I jest w tym tekście i w całym koncepcie Dybuka, który tak naprawdę stał się chyba tak istotny dla kultury żydowskiej dopiero dzięki Anskiemu, bo trudno jest szukać wielu opowieści o Dybukach. Raczej te tradycje hasyckie wiążą się ze zbliżaniem się do coraz głębszego zrozumienia tekstów niż do jednak oddawania tak aż dużej przestrzeni wrażliwości, podań ludowych i takich trochę pajań, które tak naprawdę dzięki projektowi Mickiewicza my zaczęliśmy dopiero widzieć i postrzegać jako jednak przestrzeń jakiejś mądrości. I to jest też coś, czego próbuje dokonać Anski. Ja nie wiem, na ile z jego ekspedycji faktycznie wynika treść tego tekstu, ponieważ on zawiera w sobie bardzo precyzyjne rozprawienie się z trzema wielkimi tradycjami teatralnymi, bo przecież obietnica, którą sobie składają ojcowie, no to jest niczym z greckiej tragedii. I okazuje się, że to nie tędy. To doprowadza ich do katastrofy. Oczywiście jest tam też tradycja szekspirowska, ale Anskiemu udaje się w jakiś sposób rozwiązać finał Roma i Julii inaczej, no bo oni, tak słusznie pan profesor powiedział, oni ostatecznie się zlewają tą razem, więc to jest jednak dobre zakończenie. No i wreszcie wydaje mi się, że w jakiś sposób, chciałbym wierzyć, nie wiem czy są na to jakieś dowody, ale że Anski w sposób świadomy nawiązuje do Mickiewicza, że po prostu znał dziady i że w sposób świadomy się do nich odnosi. No właśnie, na ile te związki są ściste? Pytanie oczywiście do znawcy romantyzmu profesora Mikołaja Sokołowskiego. To jest dla mnie pytanie fundamentalne i niezwykle trudne. Wiele osób podejmowało ten temat. Muszę powiedzieć, że te odpowiedzi są bardzo interesujące, także dla zawodowego badacza romantyzmu i bardzo przekonujące. Przypomnę tutaj na przykład wypowiedzi Piotra Tomaszuka, który zwraca uwagę na pewien paralelizm tego, co nazywał mistycznym fatalizmem i zresztą w tym duchu mistycznego fatalizmu wystawił ostatnio i czwartą, i trzecią część Dziadów. Wcześniej w jego teatrze był wystawiony też Dybuk, to reżyserował, o ile pamiętam, Michael Grieg. To jest bardzo przekonujące. Druga rzecz, na którą tutaj zwracano uwagę, to jest wysoka kultura obcowania ze zmarłymi, z tymi duszami, które powracają, czy z tymi, no nawet byśmy nie chcieli mówić o duszach, tylko po prostu o zmarłych, o naszych przodkach, którzy wracają. I to charakteryzuje Mickiewicza i to charakteryzuje Anskiego. Ale oczywiście jako historyk literatury, jako filolog, a nie teatrolog, profesor Kopciński często mnie napomina, że ja nie jestem teatrologiem, tylko ewentualnie, co najwyżej, teatromanem, a to nie jest to samo. To nie wchodząc w kwestię teatru, tylko właśnie patrząc na te dwa dzieła z punktu widzenia historii czy nawet teorii literatury, to chciałbym zwrócić państwa uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, temat żydowski przewija się przez całe życie Adama Mickiewicza. On ewoluuje, Mickiewicz nie miał na jakiejś takiej utrwalonej wizji. I te wszystkie coraz ciekawsze wątki pojawiają się w późnej twórczości, w późnym życiu Mickiewicza. Oczywiście tam jest pewien wątek biograficzny, który był często komentowany także w złej wierze, związany z pochodzeniem matki, oparty o różne przekazy, głównie ustne, z epoki. Jest też wątek artystyczny, który chyba najlepiej ucieleśnia postać Jankiela i to jest taki pewien element, który łączy być może Mickiewicza z Mochnackim, gdzie dochodzi do takiej właśnie kontaminacji, takiej unii tych kultur polskiej i żydowskiej, zogniskowanych wokół idei Polski, wokół idei odbudowy także państwowości, takiej pewnej formy patriotyzmu, który tu jest patriotyzmem wspólnym. I najciekawsze, to co w życiu Mickiewicza z tym tematem jest związanym, co mogło Anskiego interesować, to jest Mickiewicz po roku 1948, Mickiewicz jako autor składu zasad, gdzie temat żydowski jest podniesiony do rangi bardzo wysokiej, ale to, co jest ciekawe, to co dzieje się z Mickiewiczem, kiedy on obejmuje bardzo skromną posadę w Bibliotece Arsenału i dostaje tam mieszkanie służbowe, w którym wcześniej mieszkali pisarze francuscy, także on się zamyka w sobie i staje się coraz bardziej hermetyczny i ma dwóch rozmówców. Jeden to jest Beme, którego książki on wypożycza z Biblioteki Arsenału, w której pracuje, a drugim rozmówcą jego głównym to jest Armand Lévy, jego sekretarz, to jest francuski Żyd. I oni podejmują tematy kluczowe, tematy egzystencji, tematy historii. Lévy jest świadkiem, jedzie z Mickiewiczem do Konstantynopola, gdzie Mickiewicz chce włączyć się w wojnę krymską, tam umiera. Lévy jest świadkiem tej śmierci, pisze w listach do syna Władysława Mickiewicza, który został z matką, która jeszcze żyje, ale to są ostatnie miesiące jej życia w tym mieszkaniu w Arsenale. I on opisuje nie tylko śmierć Mickiewicza, ale też całą wojnę krymską właśnie w takich kategoriach kabalistycznych, powiedzmy, mistycznych. To jest dla niego starcie się jakieś dziejowe wielkich kultur, kultury słowiańskiej, kultury zachodniej, kultury arabskiej. On zwraca uwagę na tą kulturę arabską, tak ją określa, kultury żydowskiej, że z tego starcia powstanie jakaś nowa jakość. To będzie taka jakość, która przeobrazi Europę na lepsze, przeanieli. I to jest pewien krąg ideowy późnego Mickiewicza, który mógł oddziaływać na Anskiego i być bardzo, bardzo twórczy. Stawiamy przecinek, posłuchajmy Justyny Steczkowskiej ze wspomnianej płyty Alchimia, Graj klezmerska kapelo. Się zapukało niby w fantastycznym śnie. gorzko, a mój miły Joszko pocałuje mnie. To była Justyna Steczkowska, płyta Alchimia. Dzisiaj ją przypominamy i wracamy do obecności Dybuka w twórczości Adama Mickiewicza. Profesor Mikołaj Sokołowski. Jeżeli przyjrzymy się od strony filologicznej dziadom i tak po prostu przyziemnie do tego podejdziemy, postawimy sobie pytanie, czy w dziadach jest Dybuk. No to oczywiście moglibyśmy podjąć taką próbę interpretacji i zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia szczególnie w przejściu pomiędzy czwartą a trzecią częścią dziadów z czymś bardzo podobnym, bo trzecia część dziadów zaczyna się od gestu, który wykonuje główny bohater, pisząc, że Gustaw umarł i narodził się Konrad. No to jest pytanie o to, co Mickiewicz zrobił pomiędzy tymi dwoma częściami, między rokiem 23, kiedy czwarta część się ukazuje, a rokiem 32, kiedy ukazuje się część trzecia i z wielkich wydarzeń historycznych oczywiście oddziela te dwie części powstanie listopadowe i całkowity upadek Polski, jej emigracja Mickiewicza przez Niemcy, przez Drezno do Francji. No i to jest pytanie otwarte. Ja do tego zawsze podchodziłem raczej jako do pewnego chwytu, nawet nie tyle dramatycznego, co bym powiedział czysto takiego bym, tak to określił, scenicznego. Czy Mickiewicz dysponował ogromną siłą, mocą jako autor dziadów i podejmując temat historyczny w większym stopniu, nawiązał po prostu w ten sposób do części poprzednich. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, pytanie jest otwarte, czy Gustaw jest dybukiem Konrada? Czy on, popełniwszy też w jakimś stopniu grzech miłości, to znaczy zwrócenia się ku swojemu szczęściu prywatnemu, i odwracając się od losów ojczyzny, nie dokonał właśnie, nie popełnił jakiegoś grzechu i teraz przez ten grzech, żeby się oczyścić, wciela się Konrada i podejmuje temat walki o Polskę, co jest oczywiście dominującym tematem trzeciej części dziadów. Tak jak mówię, są tutaj pewne elementy, które by wskazywały także na taką zależność. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego Anski jednak napisał swoje dziady, skoro dziady mickiewiczowskie miał do dyspozycji. Sądzę, że odczuwał pewną inną perspektywę, nie chcę powiedzieć brak, ale chyba czuł, że trzeba to jakoś inaczej opowiedzieć. I ostatni argument, na który ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to podsuwają współcześni wybitni pisarze i tutaj dziękuję za Białoszewskiego, bo do Białoszewskiego chciałbym na chwilę powrócić i Miłosz. I to, co oni mówią o dziadach, wydaje mi się, odkryła Maja Kleczewska w swojej inscenizacji Dybuka w Teatrze Żydowskim kilka lat temu. I to jest to, co mówi pan Pasini, to znaczy to się dzieje i to, że to się dzieje jest najważniejsze w tym. Nie jest ważna ta historyjka, ten, jakby to powiedział Almodóvar, labirynt pożądania, że tam się ta dusza wciela najpierw w to, potem w tamto i ona jakoś wędruje. Tylko najważniejsza jest ta pewna moc przedstawienia, taka performatywna moc. I bardzo już zaawansowany Białoszewski, wracając w ustach do Eumeniki, to ma miejsce pamięcią do swojego dzieciństwa. On wspominał, że w jego domu rodzinnym na Lesznie, potem na placu Napoleona, oni recytowali w domu ballady i romanse. Te utwory o umarłych, którzy właśnie wcielili się w jakieś inne, czasami takie półbaśniowe byty, ale jakoś wracają do tej cielesności, do tego człowieczeństwa. Oni to recytowali. I w latach 70. Miłosz, kiedy był na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, nagrał ballady i romanse, po prostu recytował. Białoszewski recytował w połowie lat 60., później to zresztą nagrywał dla siebie. Dziady czwarte, ale dziady trzecie też, wielką improwizację. Oczywiście Białoszewski napisał taki programowy tekst o tym Mickiewiczu, jak go mówię, który jest pewnym rodzajem komentarza. Tam też znajdujemy właśnie to, o czym mówię, to znaczy oni poprzez wykonywanie tego utworu, poprzez deklamowanie, ale poprzez to, że mogli mówić tym językiem, nabierali jakiejś mocy, ale to była też moc, która łączyła ich z przeszłością, z tradycją. Prowadziła, tak jak Miłosza, który z tej Litwy Żmudzi wyjechał do Stanów Zjednoczonych daleko, to znaczy on deklamując na swoje potrzeby ballady i romanse, on mógł wrócić, fizycznie wrócić do tego świata, z którego musiał wyjechać, a może nie chciał wyjechać. To na koniec Paweł Passini. Jeśli mogę jeszcze, właśnie bardzo bym chciał, bo tak? Cały czas mówimy trzecia, czwarta, a ja jednak myślę, że powinniśmy jednak jeszcze na chwilę nad tą drugą częścią się pochylić, bo to, co łączy zarówno Anskiego, jak i Mickiewicza, to jest takie bardzo sumienne zanurzenie się w tych praktykach. To, co mówi nam Mickiewicz na samym początku drugiej części, przed Gusłami mówi, ja tam byłem, widziałem, jak to działa. Anski z całą pewnością podczas swojej ekspedycji widział, jak to działa. I o ile oni, nawiązując do wierzeń i praktyk ludowych, być może nawiązują do czegoś, co dla nas w warstwie literackiej wydaje się proste, prymitywne, to jednak być może to jest tak, że oni chcą nawiązać do praktyk religijnych, które z ich perspektywy w ogóle nie były prymitywne, wręcz przeciwnie, były w jakiś sposób skuteczne. W jakiś sposób szukają przeniesienia do teatru i przeniesienia, czy może zachowania w obrębie kultury pewnych praktyk, które możemy za chwilę stracić z oczu, ponieważ będziemy traktować je jako coś, co przynależy do świata tych prostych ludzi, którzy tam gdzieś na wsi klepią te swoje obrzędy i te swoje bajdy. Oni właśnie pokazują, że jest moment, w którym my musimy zrozumieć, co jest istotne w tych praktykach, że ich to dotknęło, kiedy oni tam byli na miejscu, mimo że nie są częścią tej wspólnoty, ale mimo tego, jako obcy, byli tym dotknięci, tknięci, zobaczyli, że to działa i dokładnie takie same doznanie, myślę, ma Białoszewski, kiedy mówi, to działa. Znaczy to jest, to jakoś, w jakiś sposób i Mickiewiczowi, i Anskiemu udało się przekazać w jakiejś nieoczywistej dla nas do końca formie, która w Dziadach odbija się jak echo we wszystkich kolejnych częściach piętrowo, jednak przekazać siłę tej wspólnoty, która poszerza swoją uwagę i zaczyna słyszeć swoich zmarłych. I nie tylko może ich słyszeć, bo następnym krokiem jest to, że może z nimi rozmawiać. A jeżeli można z nimi rozmawiać, to znaczy, że można się z nimi dogadać. A to, żeby dogadać się ze swoimi zmarłymi, to dla wspólnoty jest jakaś niesamowicie istotna sprawa, która powoduje, że ta wspólnota może funkcjonować dalej i mogą się rodzić w niej szczęśliwi ludzie nieobciążeni grzechami swoich ojców. I to jest jakaś absolutnie podstawowa sprawa dla nich, wydaje mi się, i w ten sposób, w jaki Mickiewicz słucha guseł i co stamtąd wynosi, i sposób, w jaki Anski uczestniczy w praktykach tych ludzi, których historię nam później opowiada, ale tak naprawdę mówi, oni żyją razem ze zmarłymi. Tam w samym środku tego miasteczka jest mogiła kochanków, na którą przychodzi Lea. Oni cały czas są w kontakcie ze swoimi zmarłymi i potrafią z nimi rozmawiać. I rzeczywiście Shoah, Holokaust, który się wydarza potem, jest jakimś strasznym rymem i robi z Dybuka jakąś figurę, która rzeczywiście nabiera zupełnie nowego kształtu, to prawda. Ale nie zapominajmy o tym, że to nie jest opowieść o zwycięstwie śmierci, tylko to jest opowieść o zwycięstwie poszerzonej percepcji, która pozwala nam w naszym świecie rozmawiać ze zmarłymi skutecznie. No i to będzie nasza puenta dzisiejszej Trójki Literackiej, ponieważ musimy już niestety kończyć. Moimi gośćmi byli profesor Jacek Kopciński, profesor Mikołaj Sokołowski i Paweł Passini. A na koniec, troszeczkę wbrew tej aurze, którą mamy na zewnątrz, posłuchajmy orkiestry z Barcelony, które czerpie z wielu wpływów muzycznych, w tym właśnie muzyki klezmerskiej, ale także jazzu i muzyki romskiej. Posłuchajmy na koniec Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Ja się z Państwem żegnam, Magdalena Piejko, do usłyszenia. Motti c'hai sio her curveti zemire tu hashim shum.